z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 lutego, minęła 9. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Protest rolników we Wrocławiu. Ponad 100 ciągników ma zablokować centrum miasta. Rozwiązanie, jakie przyjęła Polska wobec Rady Pokoju, jest optymalne, mówił w Trójce były szef dyplomacji. Niemcy zamiast budowy myśliwca przyszłości w Europie chętnie kupią amerykańskie myśliwce najnowszej generacji. Rolnicy zablokowali centrum Wrocławia. Demonstranci podkreślają, że w ich magazynach zalega niesprzedane zboże, a ceny oferowane w skupach są zbyt niskie. Zwracają również uwagę na rosnące koszty produkcji. Sprzeciwiają się ponadto unijnym umowom handlowym z Ukrainą oraz państwami Mercosur. Przed Urzędem Wojewódzkim, gdzie zjeżdżają rolnicy, jest Mateusz Czmiel. Mateuszu, ilu rolników bierze udział w proteście? Dzień dobry. Teraz jest to grupa kilkudziesięciu osób i około 10 traktorów ze 100 zapowiadanych. Kilka minut temu rolnicy wręczyli wicewojewodzie dolnośląskiemu petycję, w której zwracali uwagę na swoje problemy. Wśród członków tej delegacji był Łukasz Styczeń, rolnik z gminy Świdnica. Jesteśmy 5 miesięcy przed drzwiami, magazyny są zasypane zbożem. My nie mamy żadnych gwarancji na to, że to zboże zostanie od nas skupione, a jeżeli skupione, to w jakich pieniądzach. Także w tej chwili, sytuacja jest bardzo zła. W drodze do Wrocławia są także hodowcy bydła oraz górnicy z Zagłębia Miedziowego, którzy mają wesprzeć swoich kolegów. Po godzinie 9 rolnicy wyruszą w kierunku siedziby Komisji Europejskiej przy ulicy Widok i tam o godzinie 11.30 rozpocznie się główna manifestacja. Mateusz Czmiel, dziękujemy za relację. Rozwiązanie, jakie przyjęła Polska wobec Rady Pokoju, jest optymalne, tak mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były minister spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld. Polska na razie nie przystąpiła do Rady i pozostaje w roli obserwatora. Polska w jakim sensie przyjmuje rzeczywistość taką, jaką ona jest, ponieważ Stany Zjednoczone są najpotężniejszym sojusznikiem wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale równocześnie nie przyjmuje na ślepo w taki sposób, jak na początku mówiliśmy o tym, że ci uczestnicy tego zgromadzenia okazali się stosunkowo bardzo mało reprezentatywni. Na wczorajszym spotkaniu Rady Pokoju Polskę reprezentował szef Biura Polityki Międzynarodowej minister Marcin Przydacz. Rząd będzie prowadzić negocjacje z Komisją Europejską dotyczące wsparcia dla elektrowni węglowych. Przedstawiliśmy Brukseli stanowisko związane z przedłużeniem mechanizmu dopłat, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Jednostki węglowe, jednostki gazowe, te elektrownie mogą być budowane, finansowane dzięki temu, że mają finansowanie z rynku mocy. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy systemu na pewno do momentu uruchomienia pierwszej polskiej elektrowni jądrowej uważamy, że należy w tym miksie energetycznym uwzględniać także moce węglowe, moce gazowe. Węgiel kamienny i brunatny odpowiada za ponad połowę produkcji energii elektrycznej w Polsce. Bojkotujemy nasz oficjalny udział rządowy Ministerstwa Sportu i Turystyki, ale także Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. Drugim podmiotem jest oczywiście komisarz do spraw Unii Europejskiej. Mamy 9 naszych reprezentantów w sportach paralimpijskich zimowych. Wspaniali naprawdę sportowcy. To są bohaterowie, którzy pokazują, że można przełamywać także własne ograniczenia i w tym sporcie rywalizować na najwyższym poziomie. Bojkot ceremonii otwarcia Igrzysk Paraolimpijskich Mediolan Cortina nie będzie miał wpływu na udział polskich sportowców w rywalizacji paraolimpijskiej, zapowiedział wiceminister sportu Piotr Borys. Ceremonię otwarcia Igrzysk Paraolimpijskich zbojkotowały także Ukraina i Wielka Brytania. Spięcie na linii Paryż-Berlin, projekt budowy myśliwca przyszłości pod znakiem zapytania. Kanclerz Friedrich Merz oświadczył, że Francja i Niemcy nie potrzebują wspólnego samolotu bojowego i zagroził wycofaniem się z projektu. System bojowy SCAF rozwijany przez Francję, Niemcy i Hiszpanię od kilku miesięcy tkwił w impasie. Teraz niemiecki kanclerz wskazał jedną z przyczyn. Jak stwierdził jego kraj, w przeciwieństwie do Francji nie potrzebuje samolotu przystosowanego do operowania z lotniskowców ani do odstraszania nuklearnego. Friedrich Merz stawia ultimatum. Albo zaprojektowanie dwóch różnych samolotów, albo koniec programu. Emmanuel Macron odpowiedział na te słowa podczas wizyty w Indiach. Czy stworzenie dwóch samolotów to najlepsze możliwe wykorzystanie naszych pieniędzy? Jeśli rozumie się sens historii, w naszym interesie jest posiadanie wspólnego modelu, stwierdził francuski prezydent. Francja, podobnie jak Hiszpania, uważa, że projekt SCAF można jeszcze uratować. Francuskie media oceniają jednak, że Berlin już podjął decyzję i stawia na konkurencyjny projekt oraz na amerykański sprzęt. Stefan Folzer, Polskie Radio. klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Łasku, Otwocku, Pabianicach i Zamościu. Ze źródeł odnawialnych pochodzi aktualnie 22% prądu. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Adam Malecki. Przenosimy się od razu na zimowe Igrzyska Olimpijskie. Co dzisiaj wydarzy się w polskim kontekście? Rękę na pulsie trzyma Dariusz Urbanowicz. Dla polskich kibiców będzie to Dzień Kobiet na Igrzyskach. O 16.30 rozpocznie się wyścig na 1500 metrów i będzie on pożegnaniem olimpijskim panczynistki Natalii Czerwonki. Srebrna medalistka z Soczi 2014 pojedzie w siódmej parze. O 18.00 pierwszy ślizg naszych bobsleistek Lindy Wejszewski i Klaudii Adamek. Oby sprawiły taką sensację jak saneczkarki na dwójce. A wieczorową porą ćwierćfinały na 1500 metrów na krótkim torze z udziałem naszych panczynistek Natalii Maliszewskiej, Gabrieli Topolskiej i Kamili Sellier. Ciekawie zapowiadają się wyścigi w short tracku, tam zawsze dużo się dzieje. Może los w końcu się do Polek odwróci, bo na tych igrzyskach miały nieco pod górkę, a może nie tylko trochę. Z Mediolanu Dariusz Urbanowicz. Darek poruszył wątki polskie, ale na pewno ekscytuje się dzisiejszymi meczami półfinałowymi w hokeju na lodzie. Kanada zagra z broniącą tytułu Mistrzów Olimpijskich Finlandią. To o 16.40, a Stany Zjednoczone zmierzą się ze Słowacją od 21.10. Przypomnę, że w hokeju pań złoto dla USA, po wygranej z Kanadyjkami 2-1 brąz dla Szwajcarii. W piłce nożnej przypominam, że polskie ekipy grały w pierwszych meczach 1/16 finału Ligi Konferencji. Lech Poznań wygrał na wyjeździe z Kłopią 2-0, a Jagiellonia Białystok przegrała 0-3 u siebie z Fiorentiną. Rewanże w przyszły czwartek. Jednak teraz opuszczamy europejskie salony i schodzimy na krajowe podwórko. Dzisiaj rozpoczną granie w 22. kolejce Ekstraklasy, a inauguracja będzie miała miejsce w Gliwicach, gdzie Piast podejmie Motor Lublin. Trener żółtoniebieskich Mateusz Stolarski podjął się oceny stylu pracy trenera Piasta, Daniela Myśliwca. Ten myśliwiec został wierny swoim zasadom z poprzednich klubów i preferuje ofensywną grę, bardzo taką szybką, opartą na ataku pozycyjnym. Myślę, że szczególnie jakość w przodzie, którą ma zespół z Gliwic, powoduje, że mogą wygrywać wiele pojedynków indywidualnych i tworzyć przez to przewagę. Liczymy na to, że zdobędziemy 3 punkty. Pierwszy gwizdek o 18.00, od 20.30 mecz Widzewa Łódź z Krakowią. Za oceanem w koszykarskiej NBA debiut w New York Knicks Jeremiego Sochana. Na parkiecie spędził blisko 10 minut, ale zdobył tylko 2 punkty, a jego drużyna przegrała z Detroit Pistons 111-126. Wygrał za to były klub Sochana San Antonio Spurs 121-94 z Phoenix Suns. Jeszcze lekka atletyka, brytyjska biegaczka Kelly Hutchinson z czasem minuta 54 sekund i 87 setnych poprawiła halowy rekord świata w biegu na 800 metrów. Poprzedni minuta 55 i 82 setne przetrwał aż 24 lata i należał do Słowenki Jolandy Ceplak. W Lyon Pia Skrzyszowska zajęła drugie miejsce w biegu na 60 metrów przez płotki, wygrała Devin Charlton z Bahamów. U nas jeszcze nie Bahama, ale pogodnie za to. Miejscami może się chmurzyć, lokalnie na Podlasiu i w Karpatach przelotne opady śniegu. Od minus 5 stopni na Podhalu do minus 4 na Podlasiu, minus 1 w centrum i plus 1 na Pomorzu Zachodnim. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wystartowała wyprzedaż rocznika na dostawcze modele Forda. Bogato wyposażone wersje, teraz dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.

Proszę natychmiast opuścić Iran, powiedział wczoraj premier do Polaków, którzy znajdują się w tym kraju. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Pentagon przenosi swój personel do Europy i Stanów Zjednoczonych. CBS News podaje, że amerykańskie wojska mają być gotowe do ewentualnego uderzenia na Iran jutro. Ropa kosztuje ponad $70. W takiej sytuacji złoto również wysoko. Po ostatnich korektach z końca stycznia cały czas jest w okolicach $5000 za uncję. Srebro też stabilnie, mniej więcej $80. Bitcoin, jak to mówi środowisko, po spadkach idzie bokiem, poniżej 70 tysięcy. Prezes Europejskiego Banku Centralnego, francuska Christine Lagarde, może odejść wcześniej, podaje Financial Times. Naciska na nią Pałac Elizejski, bo martwi się o wynik wyborów prezydenckich w przyszłym roku i kolejne nominacje w Banku Strefy Euro, gdyby wygrała prawica. I o tej polityczno-monetarnej strategii też będzie za chwilę. Freedom is coming. Wolność nadchodzi. Taki napis wyświetla się na stronie freedom.gov. To ma być strona szykowana przez Amerykanów, na której prezentowane będą treści zakazane przez m.in. europejskie rządy. Waszyngton chce walczyć z cenzurą. Za nami doskonały rok, chwali się prezes Orlenu Ireneusz Fąfara. Koncern wygenerował ponad 11 miliardów złotych zysku netto. Jest też mowa o rekordowych inwestycjach rzędu prawie 33 miliardów. Ale wielu pyta, czy paliwa przypadkiem nadal nie są nieproporcjonalnie drogie, bo dolar po 3,60, ropa po $70 za baryłkę, a litr paliwa prawie po 6 zł. Polacy kochają Blika. W zeszłym roku zrobili niemal 3 miliardy transakcji, a to ponad 20% więcej niż rok wcześniej. Łączna kwota ponad 440 miliardów złotych, to tyle co koszt programu 800+ na 7 lat. Koncept koperty życia znamy, to najważniejsze dane o chorobach, przyjmowanych lekach, alergiach i kontaktach do bliskich, ale mniej mówi się o kopercie finansowej i o tym dzisiaj w programie. A w studiu mamy gości. Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marcin Klucznik, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry. Amerykanie, jak panowie słyszeli i doskonale wiedzą, wycofują personel z Iranu, przenoszą ludzi na Azory i do siebie, jednocześnie koncentrują swoje siły na Bliskim Wschodzie, nie od dzisiaj. Chodzi o program nuklearny Iranu. Ostatnio odbyły się rozmowy w Omanie, ale o rezultatach no przecież nikt nam bezpośrednio nic nie powie. Prezydent USA został poinformowany, że już jutro wojsko amerykańskie może być gotowe do ewentualnego uderzenia. Premier Donald Tusk zwrócił się też do Polaków. Proszę natychmiast opuścić ci wszyscy, którzy jeszcze są w Iranie, Iran, i w żadnym wypadku nie wybiera się do tego kraju. Możliwość już gorącego konfliktu jest bardzo, bardzo realna i za kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę. Proszę bardzo poważnie to potraktować. No właśnie, jednak porozumienie z Iranem to konieczność i może zostać zawarte w ciągu 10 dni, tak mówi prezydent Trump. Teheran może z kolei zablokować bardzo ważną cieśninę Ormus, przez którą przepływa co piąta baryłka ropy naftowej. Panowie, może więcej powiemy o tym punkcie na mapie, czym w ogóle jest ta cieśnina, bo o tym dużo się mówi, na tym skupiają się spojrzenia całego świata. Co to jest ta cieśnina Ormus? Dlaczego jest tak strategiczna? To jest wąska cieśnina, przez którą przepływa znacząca część światowego handlu. Po pierwsze ropą, ale po drugie także produktami ropopochodnymi. Zresztą nie tylko ropą. Ona po prostu jest takim oknem na świat, często pomiędzy z jednej strony Europą, z drugiej strony Dalekim Wschodem przez Bliski Wschód. Więc jakby mówiąc tak krótko i tak syntetycznie, jest to po prostu miejsce, przez które przepływa duża część światowego handlu. A jako, że po jednej stronie tej cieśniny znajduje się Iran, jest ona poniekąd wąska, no to ewentualne frykcje w handlu, nie tylko samo zablokowanie, bo samo zablokowanie jest bardzo drastycznym ruchem, ale zazwyczaj to częściej wydarzało się w ostatnich latach, na przykład jakieś pojedyncze blokady, przejęcia statków albo incydenty na przykład z irańskimi siłami w okolicach tej cieśniny, często są takim trochę punktem zapalnym, który może na przykład sprawić, że część firm transportowych decyduje się na płynięcie chociażby dłuższą drogą przez Afrykę, co w praktyce wydłuża koszty transportu, wydłuża czas transportu, zwiększa jego koszty. Więc od tej strony jest to oczywiście istotne. W kontekście samej ropy przez cieśninę Ormus płynie na top na przykład około 25% światowego handlu ropą, więc no, jest to istotne miejsce po prostu. A jako, że z jednej strony jest wąskie, z drugiej strony jest istotne, to takie pojedyncze blokady mogą mieć całkiem istotny wpływ na ceny zarówno samej ropy, jak i produktów naftowych. Zauważmy, że jest to miejsce, które jest asem w rękawie reżimu w Teheranie. Stąd faktycznie ryzyko, że Iran może zablokować albo utrudnić transport, ma wpływ, dla którego do tej pory jednak próbowano cały czas rozmawiać z władzami tego państwa. Przypomnijmy taki moment, kiedy nagle statek stanął w poprzek kanału Sueskiego i okazało się, że przez bardzo długi czas nie można było go, że tak powiem, przywrócić do właściwej pozycji i kanał Suezki przez taki zwykły, rzekomo techniczny incydent został naprawdę sparaliżowany. A co dopiero, kiedy mówimy o świadomej akcji militarnej w tej części świata. Bez wątpienia sama zapowiedź już grzeje ceny ropy na spekulacyjnym, bo taki jest rynek ropy naftowej, gdzie każde doniesienie o konflikcie militarnym, o jakimś większym znaczeniu ma od razu przełożenie, nawet jeżeli ten konflikt nie dochodzi do skutku. No tutaj jedna istotna rzecz oczywiście, w sensie też musimy pamiętać o tym, że z perspektywy handlu ropą dla Iranu Ormus działa w dwie strony, to znaczy w szczególności irańska ropa jest transportowana, jest produkowana w kraju, to jest około nieco ponad 3 miliony baryłek dziennie. Nieco ponad połowa z tego jest na eksport, praktycznie wyłącznie ten eksport trafia do Chin poprzez cieśninę Ormus, ale jednocześnie jest to cieśnina, przez którą idzie praktycznie większość handlu do Iranu, nie tylko ropnego, ale też w zasadzie wszystkich innych produktów, które Iran po prostu importuje, więc od tej strony historycznie w ostatnich latach, o ile jakieś pojedyncze, te takie lżejsze, powiedzmy, w cudzysłowie incydenty faktycznie się zdarzały, to takie pełne zablokowanie cieśniny Ormus i światowego handlu produktami ropą i produktami ropopochodnymi w tej okolicy, to w zasadzie działa w dwie strony. Po pierwsze, bo oznacza pewną formę, trochę takiej po prostu autarki gospodarczej dla Iranu, a po drugie, takim największym bezpośrednim poszkodowanym są Chiny, które są największym importerem produktów ropnych z Iranu. Pośrednio oczywiście traci na tym chociażby Arabia Saudyjska, która musi szukać alternatywnych źródeł transportu, czy też inne kraje okolice, chociażby Kuwejt. Oczywiście tam wszystkie trasy, czy to przez Afrykę, czy poprzez Morze Czerwone, one są cały czas aktywne, tylko to są wyższe koszty transportu, infrastruktura nie zawsze jest pobudowana. Mhm. Natomiast w praktyce musimy pamiętać o tym, że to pełne blokowanie dla Iranu to jest jednak taki koszt dwie strony i prawdopodobnie koszt dla samego Iranu jest dużo większy niż dla światowego rynku ropy, czy też dla krajów Zachodu. Kij ma dwa końce. A gdybyśmy zapytali tak hipotetycznie, taki jest w sumie cel prezydenta USA, żeby zmienić ustrój z reżimu na demokrację, co by to dało gospodarce światowej? Czy nagle, nie wiem, byłoby to bardziej efektywne zarządzanie tym krajem? Czy zamiana innych reżimów, chociażby w Iraku, powiodła się na demokrację, czy w innych miejscach, gdzie, jak Afganistan, kiedy rządy w Ameryce, a mówimy o iluś wcześniej też rządach, próbowały wprowadzić tam ustrój demokratyczny. Widać, że stały się to miejsca dzisiaj nieustającej destabilizacji, że jednak te reżimy, które wtedy rządziły, miały tylko jedną wadę, że były nieprzyjazne rządowi Stanów USA, ale jeżeli jakikolwiek reżim jak ten negocjuje dalsze swoje istnienie, to być może komunikat mówiący, że wojska USA są gotowe, jest też elementem prowadzonych bez naszej tutaj informacji dla opinii publicznej negocjacji, co tam ma się zmienić, żeby było to akceptowalne dla obecnego prezydenta supermocarstwa póki co. WIW, czyli Wiedeński Instytut Ekonomiczny, opublikował właśnie niedawno taki szacunek, co mogłoby oznaczać reintegracja Iranu do światowej gospodarki, w uproszczeniu do świata Zachodu. Oni szacują, że potencjalny wzrost irańskiego PKB na dłuższą metę, nie mówimy o perspektywie 2-3 lat, ale raczej kilku dekad, to jest wzrost około 80%. W praktyce możemy powiedzieć, że dwukrotnie większy. To się niby wydaje, że to jest bardzo dużo, ale też musimy pamiętać o tym, że irańskie PKB po pierwsze nie jest wcale wysokie, w szczególności na mieszkańca, ale po drugie także, że ten kraj jest po prostu w potężnej depresji gospodarczej od dekad, więc w zasadzie oznacza to po prostu przywrócenie go do jakiegoś w miarę normalnego funkcjonowania gospodarczego. A jeżeli chodzi o wpływ na chociażby Europę Zachodnią, tutaj szacunki WIW-u sugerowałyby, że oczekiwany wzrost gospodarczy dla Europy z tego faktu, taki jednorazowy booster, to mogłoby być około do 0,4% PKB dodatkowego wzrostu. To jest relatywnie sporo, jeżeli weźmiemy pod uwagę to jako taki jedną dużą rzecz w światowym handlu, więc w praktyce możemy powiedzieć, że wszyscy byśmy trochę zyskali. No ale niemal wszyscy też wskazują, że próba zmian czy zmiana ewentualnego podmiana, tak, rządów ajatollahów, to jest jednak mrzonka i absolutnie to się nie wydarzy. Znaczy to jest osobny dlaczego? Problem, oczywiście. Nie, oczywiście, że może się wydarzyć. Nawet w takich reżimach ma miejsce walka o władzę. Ja miałem okazję być w Iranie i na miejscu widziałem, na czym polega wewnętrzna walka, kiedy dokonano zamachu bombowego na tego dnia, kiedy wylądowałem na głównego doradcę ówczesnego prezydenta tego państwa. Także tam cały czas toczą się różnego rodzaju walki, a dzisiaj jednak obywatele coraz powszechnie manifestują swoje, że tak powiem, prozachodnie konsumenckie przyzwyczajenia. W momencie, kiedy w Iranie skazywano ludzi za użycie alkoholu na karę z więzienia, miałem okazję widzieć jednak konsumujących alkohol Irańczyków, a dzisiaj, jak tutaj mam inne informacje z tego państwa, to jednak to część aparatu władzy zajęła się przemytem alkoholu i powstał niebywale potężny rynek nielegalnego alkoholu, który jest dostępny w państwie, który ma 100% prohibicję. Mhm. Koszula bliższa ciału, gdyby faktycznie doszło do takiego ataku Stanów Zjednoczonych na Iran, to odczulibyśmy to i my, również w Polsce? Bo są takie nagłówki straszące, że paliwa po 10-15 zł. No to chwilowo będzie to impuls spekulacyjny, no ale zawsze takie, jak wcześniej wspominałem, okazje są właśnie instrumentem do spekulacji. Natomiast i tak prędzej czy później tak ta cena wróci do ustawień w cudzysłowie fabrycznych i będziemy mogli kupować. Skoro i tak niska cena jakby ropy i dolara nie wpływa na to, że mamy niższe ceny paliwa w Polsce, to co mamy się przejmować, że będzie jakiś konflikt? Znaczy musimy sobie na pewno rozróżnić dwie rzeczy. To znaczy, jeżeli mówimy o chociażby samym bezpieczeństwie i to o tym, czy dostawy w Polsce będą, to prosta odpowiedź brzmi, tak, będą. To znaczy, jeżeli spojrzymy na same liczby, to kwestia jest taka, że po pierwsze, we wszystkich krajach Europy, w tym w Polsce, mamy zawsze strategiczne rezerwy surowca. One sięgają około 90 dni importu, całego importu, którego dokonujemy. Na samych liczbach w 2024 roku, o ile praktycznie 100% polskiej ropy pochodziło z importu, no to tylko 50% pochodziło z Arabii Saudyjskiej. To jest ten taki, to jest ten komponent, który jest potencjalnie wrażliwy na, no właśnie, pewne tarcia w cieśninie Ormus. A z kolei jeszcze, jeżeli chodzi o całą Unię Europejską, czyli też taki potencjał dywersyfikacji, no to handel przez samą ściśle cieśninę Ormus odpowiadał za zaledwie 8% unijnego importu ropy w 2024 roku. Więc jakby ten potencjał do zastąpienia jest dosyć duży. Skoro zastąpiliśmy surowce energetyczne z Rosji, to tym bardziej możemy zastąpić coś takiego. Na krótką metę oczywiście, jakby to zawsze są pewne tarcia, które widać w cenach. Do pewnego stopnia widzimy to na samej cenie ropy Brent chociażby, która wzrosła w ciągu ostatnich 2 miesięcy około $12 na baryłce. Trochę bardziej tak naprawdę widzimy to raczej na chociażby tych produktach ropopochodnych jak diesel. Ponieważ my dużo mówimy o ropie, w praktyce cieśnina Ormus odpowiada za około 40% eksportu produktów dieslowych na Daleki Wschód, w szczególności chociażby do Chin. Jakby tutaj potencjalnie nawet możemy widzieć trochę większe ruchy cenowe, ale one raczej też w większości wypadków są raczej krótkotrwałe. No i też mieliśmy nawet kazus historyczny dosyć niedawno, bo w czerwcu zeszłego roku, kiedy znowu ta z jednej strony blokada cieśniny Ormus była w debacie, faktyczne tarcia gdzieś w okolicy, też takie związane z handlem i marynarką, były tam obecne. W większości wypadków, na większości rynków ta sytuacja w zasadzie ona się wygładziła po około 2 tygodniach, rynki wróciły do normy. Tylko wtedy oczywiście nie było tego pełnoskalowego konfliktu. Natomiast w praktyce nawet dzisiaj, jeżeli mielibyśmy jakieś takie bardziej prawdopodobnie intensywne wydarzenia, które działyby się w Cieśninie Ormus, to cały czas musimy pamiętać o tym, że też nie żyjemy już w takim świecie szoków naftowych, na przykład lat 70. ubiegłego wieku, kiedy cały świat zachodu, w tym także Stany Zjednoczone, były importerem netto ropy z Bliskiego Wschodu i były ściśle zależne od produkcji, która tam się dokonywała. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym na przykład Stany Zjednoczone są eksporterem netto ropy. Ropy jest dużo więcej, sam OPEC nawet na Bliskim Wschodzie, czyli już za wyłączeniem Iranu wszystkie kraje już bliższe, chociażby Arabii Saudyjskiej, mają dużo większy potencjał do zwiększenia dalszego produkcji w reakcji na wyższe ceny, więc to w praktyce jest mechanizm, który jest po prostu samoregulujący się. Nie sposób też, troszkę zmieniając temat, chociaż poniekąd tu będzie też o pokoju, nie odnotować faktu, że wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Pokoju Donalda Trumpa. I tu jest taki cytat. 9 krajów przekazało ponad 7 miliardów dolarów na pakiet pomocowy dla Strefy Gazy, tak ogłosił wczoraj prezydent USA. I kolejny cytat. Obecność na posiedzeniu Rady Pokoju była w interesie Polski, mówi z kolei Marcin Przydacz po wczorajszych pierwszych tych inauguracyjnych obradach. To jest chęć zaprowadzenia pokoju w Gazie, czy bardziej chęć, nie wiem, zbicia interesu, czy kupienia sobie łask USA, przekazując te miliardowe kwoty? Przede wszystkim jest to próba wyeliminowania ONZ-u jako instytucji skrajnie zbiurokratyzowanej i nieefektywnej z punktu widzenia obecnego dzisiaj prezydenta USA. I kwestia, czy mu tylko starczy czasu w czasie tej kadencji albo jego następcy, aby ten projekt marginalizacji ONZ-u, co siłą rzeczy ma miejsce, doprowadzić do skutecznego finału. Nawet Amerykaniści mówią, że ONZ, tak, że nie można skreślać Rady Pokoju w tym momencie, no bo to jest odpowiedź na niemoc ONZ-u i Rady Bezpieczeństwa. Dokładnie, no to stąd też wycofanie się, proszę zauważyć. Pierwsze decyzje dotyczyły o skreśleniu finansowania wielu agentów ONZ-u i de facto, jak się okazało, USA ponosiły, będąc jednym członkiem na cały świat, czasami nawet połowę finansując budżetów tych instytucji, które według obecnego prezydenta niczemu nie służą, stąd likwidacja finansowania i wycofywanie się USA z kolejnych agentów ONZ-u. A nie jest to trochę też z drugiej strony podszyte taką chęcią jednak uspokojenia Donalda Trumpa, który trochę napiera na te kraje, że no dobrze, damy tutaj pewną dużą składkę, a potem będziemy mogli liczyć na jakieś wpływy? Nie znamy warunków, które stoją za przekazywaniem tych kwot. Generalnie niewiele wiemy na temat Rady Pokoju. Właśnie, a sądzę, że one są istotne. Z jakich powodów i jakie motywacje są za i uczestnictwem w Radzie, i za przekazywaniem tych pieniędzy na tak zwany pokój w Gazie, bo to tak trochę brzmi dosyć niezręcznie, jakby te dwa określenia, zwłaszcza w kontekście tego, co cały czas ma tam miejsce. Jest to na pewno format o dosyć specyficznym charakterze prawnym, bo on z jednej strony pochodzi z rezolucji ONZ-u, znaczy z ustanowienia ONZ-u, z drugiej strony no jego obecna formuła chyba trochę zmieniła się względem tego, co początkowo było przez samo ONZ sankcjonowane. Natomiast ja też raczej staram się ograniczać komentarze w kwestiach związanych bezpośrednio z polską polityką zagraniczną, jako siłą rzeczy pracownik polskiego sektora publicznego. Andrzej Sadowski, Marcin Klucznik, my za chwilę wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Tematy dosyć ciężkie, no nie da się inaczej tego określić, ale za chwilę będzie o Europejskim Banku Centralnym i ewentualnych roszadach, właściwie takich jednoosobowych, bo Christine Lagarde, francuska, która zasiada w fotelu prezesa. No, były ostatnio doniesienia, że może odejść z tego stanowiska. Czy to jest poświęcenie polityczne? O tym po krótkiej przerwie. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me 9.37 prawie. Financial Times podał wczoraj, że obecna prezes Europejskiego Banku Centralnego mogłaby podać się do dymisji. Jej kadencja trwa do października przyszłego roku, no ale w kwietniu są wybory prezydenckie. No i w wyniku tych wyborów boi się sam Pałac Elizejski, bo jeśli wygra prawica, to nominacja następcy albo następczyni Christine Lagarde może być utrudniona. No przynajmniej takiego następcy, jakiego chce obecny francuski rząd. No i teraz pytanie do naszych gości. Emmanuel Macron znalazł kozła ofiarnego, czy to jest zbyt daleko idące wniosek? Nie, to jest próba utrzymania pozycji obecnej ekipy rządzącej Francją i przedłużenia swojej obecności na wypadek, tak jak pan redaktor na początku zauważył, innego werdyktu wyborczego, którego się właśnie prezydent Francji dzisiaj obawia. Ale kogoś trzeba poświęcić w tym przypadku, panią Christine. Nie, to jest też była ta taktyka przecież tutaj w Polsce ćwiczona, kiedy próbowano właśnie skracać kadencję po to, żeby mieć wpływ na obsadę stanowisk, które jakby przetrwają zmianę wyborczą. Przypominam sobie, jak powstawał Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, gdzie pierwszy prezydent Centrum Adama Smitha, profesor Jan Winiecki, został właśnie polskim przedstawicielem. I układanie struktury politycznej tego banku było, miało odzwierciedlać siłę polityczną państw w ówczesnej Europie. I Francja wtedy pod względem jakby dyplomatycznym zawsze potrafiła wynegocjować dla siebie właśnie stanowiska prezesów albo znaczącą część kierownictwa. I wtedy pierwszym prezesem był właśnie Francuz Jacques Attali, także został tego banku. Stąd dzisiaj jeszcze Francja żyje w przekonaniu, że ma jeszcze coś do powiedzenia, ale jak widać, jej wyniki gospodarcze są coraz bardziej mierne i ta pozycja polityczna siłą rzeczy już nie jest taka jeszcze jak lata temu. A tutaj mamy jeszcze próbę wpłynięcia na przedłużenie obsady przez obecną władzę w Pałacu Elizejskim na sytuację przegranych wyborów. Ja zwracam się teraz do pana Marcina Klucznika i pytam w ten sposób, jakie oceny zbiera w ogóle Christine Lagarde? A to może zacznę jeszcze od trochę innej rzeczy, w sensie takiej bardziej ogólnej. Znaczy, na pewno byłoby dobrze, gdyby Christine Lagarde została do końca swojej kadencji, bo to jest jednak dobry sygnał instytucjonalny, że bank centralny jest niezależny. Po to zresztą te długie 8-letnie kadencje tam są, żeby one były, no, siłą rzeczy, uniezależnione od bieżących cyklów politycznych. A sama plotka, ona po części chyba wzięła się także stąd, że François zbarbaryzuje teraz to nazwisko, ale też Francuz, który jest wiceprezydentem Europejskiego Banku Centralnego, Villeroy de Galhau, on właśnie tydzień temu ogłosił, że skończy swoją kadencję rok wcześniej. I jako, że Christine Lagarde także jest poniekąd, no, z nominacji francuskiej, no to chyba także zwiększyło pewne plotki o tym, czy ona także mogłaby zrezygnować. No mam nadzieję, że nie. A co do samej Christine Lagarde, no to na pewno jej odbiór na stanowisku w EBC był trochę bardziej mieszany niż jej poprzednika Mario Draghiego, ale to może kwestia także tego, że poprzeczka była bardzo wysoko zawieszona. Mario Draghi był powszechnie uważany za wręcz taki wzór bankiera centralnego, kogoś, kogo dzisiaj możemy porównywać na przykład z Jerome Powellem w USA, tylko no, Powell jeszcze tym prezesem Fedu oczywiście jest. Natomiast on dzisiaj nawet chyba dla niektórych jest bardzo niewygodny. Oczywiście, tylko jakby chodzi o to, że Mario Draghi jakby za czasów swojej prezesury był uważany za taki w zasadzie wzór bankiera centralnego. Znaczy z jednej strony osobę o takim dużym autorytecie w słowie, z drugiej strony zdolną do podejmowania faktycznych decyzji, żyjącą też no, w czasie dużego kryzysu długu w strefie euro, który wydarzył się w 2012-2013 roku i też osobą, która zdobyła renomę jako człowieka, który był sobie w stanie z nim no, przynajmniej poradzić w tym zakresie, w jakim polityka pieniężna mogła działać. A więc w tym sensie jakby poprzeczka była zawieszona bardzo wysoko, a Christine Lagarde zawsze uchodziła za taką nominatkę trochę techniczną, trochę polityczną, sprawną w zakresie takiej komunikacji, zarządzania bieżącym bankiem. Czyli ale na stanowisku prezesa mieliśmy osobę, która powinna pełnić stanowisko szefa komunikacji albo rzecznika prasowego. Ale na pewno nie zbierała aż tak wysokich not, jak chociażby Mario Draghi. Okej, czyli, ale tak czy siak w przypadku pani Lagarde, to może to być prawdziwe, że lepszy szef to jest ten już znany szef dla całego rynku? Znaczy, przewidywalność na pewno jest bardzo ważna w polityce pieniężnej. Rynek już się samej Christine Lagarde i Europejskiego Banku Centralnego nauczył. Zresztą nie samej tylko Christine Lagarde, bo Europejski Bank Centralny posiada większy zarząd, w ramach którego jest chociażby główny ekonomista Philip Lane, są wiceprezesi, jak chociażby ten wspomniany wcześniej Degal Howe, jest Isabel Schnabel, która jest z kolei z nominacji Niemiec. I rynek nauczył się już trochę ich czytać, w znaczeniu każdy z nich, jakie on ma swoje preferencje co do polityki pieniężnej, w których rzeczach wypowiadają się, w jakim tonie i jak odczytywać ich wypowiedzi. I na pewno chociażby wypowiedzi, czy to Schnabel, czy Degal Howe, czy samej Christine Lagarde dzisiaj, są już dużo lepiej czytane przez rynek niż chociażby 5 lat temu. Tak więc od tej strony na pewno ta przewidywalność jest, no, zawsze jest dodatkowym atutem. A gdybyśmy postawili takie dosyć szerokie pytanie, jakie są wyzwania dla strefy euro w obliczu tych napięć między Stanami Zjednoczonymi, a właśnie Europą, Unią Europejską i generalnie całą strefą euro i tym regionem? Jakiego przywódcę teraz potrzebuje bank centralny? Czy faktycznie to jest Christine Lagarde, czy moglibyśmy zaryzykować innym wyborem? To jest w ogóle dyskusja o tym, czy bank centralny powinien się tym zajmować. Znaczy w ogólności w Europejskim Banku Centralnym i nie tylko, przez ostatnie 3 lata toczy się taka dosyć istotna dyskusja o tym, czy mandat banku centralnego powinien być szeroki czy wąski. Co to oznacza w praktyce? Wąski mandat to jest taki klasyczny bank centralny, który zajmuje się czysto stabilizowaniem inflacji. To jest taka teza, która jest ostatnio trochę wskrzeszana. Ona była popierana chociażby przez Isabel Schnabel z Niemiec, przez Weidmana, także niemieckiego bankiera centralnego. I ona zasadniczo sugeruje, że bank, który zajmuje się robieniem zbyt wielu rzeczy, jednocześnie nie jest w stanie osiągnąć wszystkich swoich celów naraz. Bo jakby siłą rzeczy, jeżeli próbujemy złapać wszystkie srogi za ogon, no to któraś, a być może nawet wszystkie nam uciekną. Tak. Natomiast hipoteza takiego banku z szerokim mandatem, który z jednej strony zajmuje się właśnie kontrolowaniem inflacji, ale z drugiej strony także cyfryzacją, z trzeciej strony zmianami klimatu, z czwartej strony innymi celami społecznymi, ona czasami może odbywać się kosztem tej skuteczności walki z inflacją albo po prostu kontrolowania stabilności systemu finansowego. Więc od tej strony jakby pierwsze chyba istotniejsze pytanie to, czy Europejski Bank Centralny w ogóle powinien zajmować się tymi rzeczami, bo na pewno wyzwania w zakresie europejskiej polityki gospodarczej też w związku ze Stanami Zjednoczonymi, one są obecne. Tylko pytanie, na ile one są wyzwaniem dla EBC, a na ile dla całej reszty polityki europejskiej. Ja przypomnę jedną z wypowiedzi lata temu prezesa EBC, który był pod presją rządów państw, zwłaszcza strefy euro, aby zaczął obniżać stopy procentowe. Wtedy to była jedna z bardziej słynnych wypowiedzi prezesa. Powiedział, ale to nie w stopach procentowych dzisiaj jest problem. Zacznijcie obniżać podatki w Unii Europejskiej. I można powiedzieć, że był prekursorem tego, co Mario Draghi mówił rok temu w swoim raporcie i dzisiaj w tym roku powtórzył, że jednak ten rok został zmarnowany, jeżeli chodzi o politykę zmian w Unii Europejskiej, tak zwane odbiurokratyzowanie i powrót do jednak zasad w większym stopniu wolnego rynku. Stąd Europejski Bank Centralny przede wszystkim sam był twórcą inflacji, bo polityka luzowania ilościowego doprowadziła do tej inflacji, z którą do tej pory przecież mamy do czynienia z jej konsekwencjami. Stąd instytucja ta też stała się elementem pewnego systemu bardziej politycznego niż strażnikiem wartości pieniądza. Stąd euro straciło przecież w koszyku, przypomnijmy, na rzecz chińskiego juana, czyli musiało oddać część swojego miejsca na rzecz chińskiej waluty. Także to były konsekwencje tej polityki prowadzonej przez ostatnie dekady. Panowie, pozwólcie, że teraz koszula znów będzie bliższa naszym ciałom. Przejdźmy do kolejnego tematu. O naszych finansach. Będziemy zaglądać teraz naszym słuchaczom do kieszeni, a właściwie to może bardziej do koperty. Wiemy, co to jest koperta życia. No, to są dane o naszym zdrowiu, o chorobach, są w niej kontakty do bliskich, ale Sylwia Zadrożna rozmawiała o kopercie finansowej z Przemysławem Przybylskim z banku Crédit Agricole. Co powinno znaleźć się w takiej kopercie finansowej? Koperta to jest taka mapa drogowa dla naszych bliskich na wypadek, gdyby właściciel tych informacji nie mógł sam podejmować decyzji, bo albo jest chory, albo już nie żyje. To jest właśnie taka pomoc dla bliskich na czarną godzinę. Wszystko w jednym miejscu, wszystko zebrane, wszystko uporządkowane. Czyli w kopercie powinny się znaleźć informacje o naszym rachunku bankowym, o ewentualnych kredytach, jakie mamy. Nasi bliscy mogą nie wiedzieć, że mamy kilka rachunków bankowych, a nie jeden, więc w takiej kopercie powinny się te informacje znaleźć. Jakie rachunki, w jakich bankach mamy, jakie mamy pożyczki, kredyty, jakie mamy lokaty, jakie mamy ubezpieczenia, ale także inne zobowiązania, na przykład subskrypcje. I to nie tylko te rozrywkowe, na przykład za serwisy streamingowe, ale również subskrypcje potrzebne do pracy. Jeżeli ktoś jest księgową, to ma na przykład subskrypcję dostępu do programu księgowego, w którym pracuje. I jeżeli, nie daj Boże, umrze taka osoba, no to żeby dzieci nie musiały dalej płacić tej subskrypcji, to muszą wiedzieć, w jakiej firmie była wykupiona. Dlatego to też jest ważne i warto w takiej kopercie takie informacje zaznaczyć. Czy taka koperta finansowa, podobnie jak koperta życia, powinna się znaleźć w lodówce? Koperta finansowa nie musi być w lodówce, bo to nie jest informacja przeznaczona dla jakichś obcych osób, które wchodzą do naszego mieszkania, tylko dla najbliższych. I z najbliższymi można się po prostu umówić, w jakim miejscu ta koperta się znajduje, w której szufladzie, że to jest pierwsza albo trzecia szuflada w biurku, albo właśnie w szafie tam gdzieś pod poszewkami. Ważne, żeby bliscy po prostu wiedzieli i mogli tą kopertę znaleźć wtedy, kiedy ja już nie mogę im jej pokazać. Ale to nie musi być lodówka. Powiedzmy jeszcze o kilku takich ważnych rzeczach na wszelki wypadek. Chociażby o tym, że można mieć pełnomocników do swojego rachunku w banku i to mogą być właśnie osoby bliskie. Pełnomocnikiem może być dowolna osoba. Tutaj prawo nie wskazuje, tylko właściciel rachunku bankowego wskazuje, kto może mieć oprócz niego samego do niego dostęp. I to rzeczywiście może być mąż, żona, ale może być też przyjaciółka, jeśli mamy do niej zaufanie. Pełnomocnik służy właśnie temu, żeby mógł się dostać do rachunku bankowego, do pieniędzy, które na tym rachunku się znajdują, na wypadek, gdyby właściciel nie mógł z tych pieniędzy skorzystać. Ja sam mogę opowiedzieć taką historię, że mama mojej znajomej zachorowała i nie było pieniędzy na jej leczenie, ale mama miała na rachunku bankowym te środki, tylko nie miał kto ich wypłacić, bo mama nie ustanowiła córki pełnomocnikiem. No i był problem, trzeba było szukać jakichś innych możliwości. Akurat w tym przypadku panie zaciągnęły kredyt na leczenie. A dyspozycja na wypadek śmierci? Tu wyjaśnijmy pewien niuans. Otóż pełnomocnictwo do konta działa za życia właściciela. Natomiast kiedy właściciel rachunku bankowego umrze, to pełnomocnictwo, nawet jeżeli było ustanowione, ono wygasa i wtedy nikt nie ma dostępu do tego konta, chyba że właściciel wcześniej za życia ustanowi właśnie taką dyspozycję na wypadek swojej śmierci. Wtedy osoba, która jest wskazana w tej dyspozycji, ma dostęp do tego rachunku i może wypłacić z tego rachunku pieniądze, oczywiście jeśli są tam takie środki, aż do 20-krotności średniego wynagrodzenia, czyli prawie 200 tysięcy złotych. Jako lekko dygresyjny, ale taki dodatek do tego materiału Sylwii, dodam, że sprawdziłem, który kraj jest najlepiej wyedukowany ekonomicznie na świecie. Oczywiście jest Skandynawia, jest Norwegia, jest też Dania, ale Singapur jest jednym z najlepiej wyedukowanych krajów globalnie. Money Sense to jest rządowy program, który uczy dzieci, czym są podatki, czym jest procent składany, co to jest dywersyfikacja, ryzyko, zadłużenie, jak działa emerytura. No my mamy bodajże jeszcze podstawy przedsiębiorczości, ale czysto teoretyczne. Ale też pamiętajmy o USA, gdzie dzieci w szkole podstawowej muszą pokazać, jak zarobiły swoje pierwsze dolary. I ta sytuacja, w której dziecko robi lemoniadę i sprzedaje swoim sąsiadom i zarabia, no jest taką klasyczną, praktyczną lekcją ekonomii. Proszę zauważyć, ile młodzieży w USA pracuje w wakacje właśnie w gastronomii czy w innych miejscach usług. A poza tym sądzę, że najbliżej nas, najwyższy poziom, jeżeli chodzi o edukację ekonomiczną, jest jednak w Szwajcarii, bo miarą tej edukacji jest chociażby to, że Szwajcarzy w kolejnych, ostatnich latach, kiedy były referenda na temat na przykład wydłużenia tak zwanego bezpłatnego urlopu, odrzucali to w referendach, bo wiedzieli, że ten za bezpłatny urlop i tak sami ze swoich pieniędzy muszą sobie zapłacić, bo nie ma pieniędzy, które ktoś im ofiaruje, czy też odrzucili w referendum tak zwaną bezpłatną rządową służbę zdrowia, żeby wprowadzić w Szwajcarii, chociaż prywatna jest tam bardzo droga, bo to byłaby kolejne obciążenie dla ich kieszeni. Także te poziomy edukacji ekonomicznej w praktyce warte są do zaobserwowania, bo tego, co w Polsce brakuje, to właśnie takiego od dziecka, można powiedzieć, usystematyzowanego zbioru wiedzy, chociażby czym i jest procent składany, jakie są jego wpływ na nasze życie mogłyby być, gdybyśmy o tym wiedzieli, że coś takiego istnieje. No tak, w Polsce KNF też prowadzi jakieś szkolenia, ale to nie jest... Szkolenia to nie jest edukacja. To jest zupełnie co innego, tak? To powinno być od dziecka, od maleńkości, jak to mówią. No, różne są badania też na temat inwestowania, oszczędzania przez Polaków. Revolut, bardzo mocno rozwijający się w Polsce, mówił ostatnio, że na przykład generacja Z oszczędza średnio 185 zł miesięcznie, ale opcji jest coraz więcej. Jest giełda papierów wartościowych, jest PPK, IKE. To się jakoś zmienia? Panowie to zauważyli? Edukacja finansowa, znaczy dwie rzeczy. To znaczy z jednej strony sama edukacja finansowa, jakby przychodząc płynnie do tej zmiany. Mm. Edukacja finansowa jest ważna, tylko też musimy pamiętać o tym, że ona musi być trochę dostosowana do rynku finansowego, który mamy. A rynek finansowy no właśnie się zmienia. To tak. Znaczy Polacy już dzisiaj dosyć dobrze na przykład rozumieją świat banków, lokat, do pewnego stopnia też obligacji skarbowych i tak dalej. Ale na przykład znaczenie giełdy, kont emerytalnych, IKE, IKZE, PPK, akcji, to jest rzecz, którą chyba trochę raczej zaczynamy odkrywać. I to nawet widać dosyć mocno w danych, bo w samym zeszłym roku wzrost liczby kont maklerskich w Polsce to było 20%. Znaczy w praktyce liczba kont maklerskich, które były zarejestrowane w Polsce w zeszłym roku, zwiększyła się o 20% względem stanu z 2023 roku. To jest astronomiczne tempo wzrostu. Mhm. Jeżeli spojrzymy na same konta emerytalne IKE-IKZE, w ostatnich latach nawet 50% otwieranych kont IKE-IKZE są konta maklerskie, czyli na takie, na których osoba, która je otwiera, może przynajmniej teoretycznie samodzielnie zarządzać swoim majątkiem. No tak. Więc w praktyce oznacza to, że mamy pewne przejście do tego trochę bardziej zaawansowanego świata finansów, to także trochę chyba jest związane z tym, że giełda papierów wartościowych robi dobre wyniki. Mhm. Ale edukacja jest potrzebna, bo ja ostatnio dostałem informację od osoby dorosłej już, bardzo powiedział, dlaczego ja mam do dopłacenia podatek. PIT ostatnio przecież można było sobie już rozliczyć od 15 lutego. No i dlaczego ja muszę tutaj dopłacać podatek? Więc to też jest taka elementarna wiedza. Nie, ale to jednak tego bardzo skomplikowanego, jednego z najgorszych systemów podatkowych w państwach Unii OECD. Pięknie kończymy tę audycję. Jednak zwykły obywatel no nie powinien ani się specjalnie tym przejmować, że nie zna takich rzeczy. Bo nawet politycy, którzy ten system utrzymują, publicznie przyznają się, że nie są w stanie wypełnić samodzielnie PIT-u, mimo że już jest elektroniczna podpowiedź. Przykro, ostatnio też... Jeżeli chce pan pozytywne zakończenie, to ja powiem, że ja tak jak co roku uzupełnię e-PIT i zajmie mi to około 15 minut. To ja dodam, że jest piękna pogoda, tu w Warszawie słońce świeci, więc tak kończymy audycję. Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smitha. Bardzo panu dziękuję. Marcin Klucznik, Polski Instytut Ekonomiczny. Dziękuję. Monika Suszek, Michał Jakubik, Michał Gardias, dziękujemy i do usłyszenia. Kłaniamy się nisko. The shadows are, they keep me Zapraszamy do reklamy. Marian? Cezary? Powtarzaj za mną. Mega! Mega! Nie no, z pazurem, Marian! Tak, tak, tak, czuj tak, się! Przepraszam. Mega! Mega! A! I takie właśnie są okazje w Media Expert. A killer ceny to jak powiedzieć? Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF F16. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3699 zł. Teraz za jedyne 3390. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran. Desnoran? Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął. Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie. Po Desnoranie znika chrapanie. Aflofarm. W Carrefourze łap markowe pewniaki w super cenach i promocjach. Teraz Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra. 6,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 28 lutego. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła.